الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشہور زاہد و متقی حضرت سیدنا اسعیر بن قدام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے پیچھے نماز فجر ادا کی، پھر وہ بزرگ نماز ظہر تک علم دین سیکھنے، علم دین سکھانے اور علم دین کے مدنی پھول لٹانے میں ظہر تک تشریف فرما رہے، فجر تا ظہر۔ نماز ظہر پڑھ کر عصر تک پھر شرکا کے ساتھ علمی مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کہتے ہیں نماز ایک عصر پڑھ لی تو مغرب تک پھر بیٹھے رہے، نماز مغرب کے بعد عشاء تک بھی بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس شخص کی مصروفیت یہ ہے، تو عبادت کے لیے جس کو ہم اپنی انفرادی عبادت کا نام دیتے، جس میں عموماً نوافل یا انفرادی طور پر تلاوت وغیرہ جس کو بیان کر سکے، تو یہ عبادت کے لیے کب فارغ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں آج رات میں ضرور یہ دیکھوں گا۔ چنانچہ میں رات ان کے ساتھ گزارنے کا میں نے قصد کیا۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو وہ مسجد میں تشریف لے گئے اور طلوع فجر تک، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر تک نماز ادا کرتے رہے۔ پھر گھر تشریف لائے، کپڑے پہن کر مسجد کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن اور رات بھی ان کا یہی معمول رہا، تو وہ مشہور زاہد و متقی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ ان کی صحبت میں ہی رہوں گا، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں یا ان کا وصال ہو جائے۔ یہ حیرت انگیز شب و روز کا جدول کہ جس میں کہہ سکتے ہیں کہ اول تاخیر بہت بڑا حصہ علم دین کے مدنی پھول لٹانے میں اپنی صحبت اور اپنی برکتوں سے شرکا کو نوازنے میں یہ پورا جدول یا شیڈول چلتا رہا، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، کروڑ ہا کروڑ ہو مسلمانوں کے امام و پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم نعمان جو ان کا نام ہے اور مشہور امام اعظم سے ہیں, وہ یہ شخصیت تھے جن کا یہ حیرت انگیز جدول تھا, حیرت انگیز شیڈول تھا. آج کے اس مدنی مکالمے میں الحمدللہ ہم انہی امام اعظم, کیونکہ اللہ کی رحمت کروڑا کروڑ رحمت کی ہم ان کے مقلد ہیں, اللہ تعالی نے ہمیں ان کا دامن عطا کیا ہے, اور ہم کیوں نہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ میرے داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا ہے, اور جس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گود مبارک میں اٹھائیں تو جسے سرکار اٹھائیں تو وہ گر نہیں سکتا, وہ بہک نہیں سکتا, وہ بھٹک نہیں سکتا. تو میرے دادا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ حنفی تھے, غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حنفی تھے, اور امام داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بھی امام اعظم امام ہیں, وقی بن الجراح ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنے زبردست اور کتنے پائے کے ولی ہیں. اسی طرح شفیق حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور نہ جانے کتنے ہی بزرگان دین گزرے کہ جن کے ناموں کو سنتے ہیں, جن کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں اور رشک کرتے ہیں ان کے علم پر, ان کے عمل پر, ان کے زہد پر, ان کے تقوی پر, ان کی ورا پر, اور ان کی فراست پر, اور شریعت کو قرآن و حدیث کو سمجھنے پر, جن جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں, اور جو بالکل اس طرح کے بزرگ گزرے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, الحمدللہ وہ پائے کے بزرگ میرے آقا امام اعظم کے مقلد تھے. ان سب کے امام ہیں میرے امام اعظم, اور ان کے پیچھے چلتے تھے. تو آج ہم اسی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے چند پہلو پر مدنی پھول سنیں گے, لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اول تاخیر شرکت کی توفیق عطا فرمائے. کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی سیرت کے اوپر, ان کی زندگی کے مضامین ختم نہیں ہوتے, ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے کام انجام دیے وہ اس کا احاطہ نہیں ہوتا, اور قلموں کی قلمیں ان کی سیرت بیان کرنے پر چلتی چلی جا رہی ہیں. اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہونا تو وہ دیکھے گا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے کس قدر محبت ہے. تو اعلی حضرت نے امام اعظم کا مطلب اتنی محبت امام اعظم سے اعلی حضرت کو کہ وضو کا بیان ہے جائے پہلی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں, اسراف کا اور وضو کے طریقے کا, اور اس کئی ایسے مذہب وضو کا, اس میں امام اعظم کی کرامت اعلی حضرت لائیں کہ وہ ایک شخص وضو کر رہا تھا, وضو کرتے کرتے مطلب امام اعظم کو اللہ تعالی نے وہ کشف دیا تھا, کشف تھا, یعنی ایسی چیزیں دیکھ لیتے تھے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا تو اس کو ایک تو شاید ماں باپ کا نا فرمان تھا, دو تین گناہ دیکھے تھے, کیونکہ وضو ہے نا, وضو یہ بندے کے گناہ لے کر نکلتا ہے نا. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں امام اعظم کی یہ کرامتیں لکھی ہیں کہ وہ وضو کا پانی جو گناہ لے کر نکلتا تھا نا, وہ گناہ آپ پر منکشف ہو جاتے تھے, کھل جاتے تھے, بالکل وہ واضح ہو جاتے تھے, اور آپ اس وضو کرنے والے کو اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے، نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرنے کی اس کو ہدایت فرماتے کہ فلاں یہ گناہ دیکھتے نا، یہ گناہ مت کر، یہ گناہ مت کر. لیکن یہ بات آپ دیکھیے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے یہ کشف مطلب نہ ہو میرے پاس. اس پر یقین مانے اتنا یہ جب میں نے امید سنت میرے باپا میرے پیر و مرشد جب ان سے اس طرح کے واقعات بیانات یہ جب سنے، اگر ماحول میں تو ہم تھے نہیں تو امام اعظم کون تھے؟ اب یہ سنتے تھے ہمارے کو کہ ہم یہ کہتے تھے بھائی حنفی ہیں ہم. اب حنفی ہیں تو کیا حنفی ہیں یہ نہیں پتا تھا، اور جب ماحول میں نہیں تھے تو پتا کچھ بھی نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے، یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو پتا چلا کہ جناب حنفی ہیں تو یہ ہمارے امام اعظم ہیں. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں جو مطلب حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا دیگر بزرگان دین جو بھی مطلب ہیں ان کے. تو اتنی اپنے بزرگوں کے بارے میں اور اس کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہوتی، جو مطلب ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ بھائی رہتے تو ہم بھی شہروں میں ہی تھے اور ایک ایسے شہر ایسے لوگوں میں رہتے تھے جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، اور لیکن یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جناب یہ امام اعظم ہیں اور امام اعظم اور یہ ہوتا ہے امام اعظم کی سیرت یہ ہے، پھر ان کی محبت، پھر ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کا فقہ، ان کا خوف خدا، ان کا ورا، ان کا تقویٰ، ان کا تفقہ، ان کا مفسر ہونا، ان کا محدث ہونا، یہ سب چیزیں مطلب کچھ بھی نہیں پتا تھا. اب یہ بھی جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں محدث ہونا، تو یہ سب ماحول میں آیا تو پتا چلا کہ یہ محدث اس کو بولتے ہیں، فقیر اس کو بولتے ہیں، مفسر اس کو بولتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا. یہاں تک کہ اعلی حضرت کا نام اعلی حضرت کو نہیں جانتے تھے ہم. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، امیل سنت کے بیانات سنے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوئی، قافلوں میں سفر کی جب سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی جب سعادت نصیب ہوتی ہے، تو یوں فیضان سنت کا درس سنتے رہتے ہیں، تو یوں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، یا ہمارے امام اعظم جن کی فقہ میں ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہم طریقت میں پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان سب کے احوال تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد ہمیں ان سب کا اندازہ ہوا. تو بات چلی تھی وہ کش سے جو ان کو امام اعظم کو نظر آ جاتا تھا، امیل سنت اور دیگر جو ہم نے سنا پڑھا دیکھا، تو یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے میرے مدی چلے کے ناظرین کہ یا اللہ مجھ سے یہ کش جو ہے یہ چیز تھی یہ چھین لے، تک کیونکہ وہ لوگوں کے عیوب آپ پر ظاہر ہو رہے تھے. اب اس پر غور کرتا رہا، اتنی محبت بڑی امام اعظم کی، مزید اتنی محبت بڑی کہ واقعی وہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم تھے، یہ امام اعظم ہی تھے، امام اعظم ہے سب سے بڑا امام. تو اور ان کو امام اعظم مقلد ہم آپ اور ہم نے صرف نہیں کہا، ان کو اس وقت کے اماموں نے کہا تھا کہ امام اعظم ہے، جیسے کہ اعلی حضرت کو اعلی حضرت اس وقت کے بڑے بڑے حضرتوں نے کہا تھا کہ یہ اعلی حضرت ہیں. امام اہل سنت بڑے بڑے اماموں نے کہا کہ امام اہل سنت ہیں. تو ہم تو ان قابل بزرگوں کو نہیں ہی ہم کو یہ القابات ان کے سکھائے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا جو مجھے یاد پڑتا ہے، آپ میری اگر کہیں غلطی کرو تو اصلاح فرما دیجئے گا، تو کہ یہ کشف میرے پاس نہ رہے. تو اب ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم تو ایبوں کو ٹٹولتے ہیں، اپنے کو کسی کا یہ پتا چل جائے تو او نکل پڑے اس کی تو ہے، میرے کو پتا چل گیا اور وہ زندگی بھر اس کو غلام بنانے کا جیسے کہ ہمارا ذہن بن جائے گا، تو زندگی بھر وہ بلیک میل کرتا رہوں گا، زندگی بھر وہ ستاتا رہوں گا کہ دیکھ تیرا وہ ایب ہے نا، اور پھر وہ ایب چھپانے کا نہ ہمارا ذہن، نہ ایبوں کو نہ دیکھیں یہ ہمارا ذہن نہیں ہے، ایسا ہمارا ذہن نہیں ہے. تو یہ میرے آقا امام اعظم کے سے محبت کرنے والوں، دنیا بھر میں کروڑوں کروڑوں مسلمان ہیں جو امام اعظم سے محبت کرتے ہیں، یقیناً جو امام شافعی سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی کے پیچھے امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے جو پیچھے ہیں الحمدللہ، یہ سارے کے سارے امام حق پر تھے. یہ انشاءاللہ میں ابھی آگے عرض کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم کے پاس ایک چیز تھی اور انہوں نے اس کا مطلب وہ نہیں ان کو ان کی طبیعت اس چیز کو گوارا نہیں کر رہی تھی. تو پہلا یا پہلا نہیں کہتا, چلو اب تک جتنے مدنی پھول آئے اس میں یہ بھی ایک مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ نہ کسی کا عیب دیکھیں نہ کسی کا عیب بلا اجازت شرعی بیان کریں, نہ بلا اجازت شرعی کسی کا عیب دیکھنا ہے نہ بیان کرنا ہے. اور اس کے لیے غیبت کے خلاف نعرہ بھی لگا دیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور شغل خور شغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بات وضو کی ہوئی کہ وضو سے یہ جو گناہ کا جھڑنے کی بات ہوئی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس جو مقام پر بحث فرمائی وہ یہ تھی کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ تو وضو کرنے سے زائل نہیں ہوتے. اب اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو گناہ دیکھے وہ تو کبائر میں سے بھی تھے کہ ایسے گناہ دیکھے, تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ جو واقعہ درست ہے یا نہیں, مطلب یہ ایک اعتراض قائم ہو رہا تھا, بحث ہوئی اس پر. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ دھونا اور چیز ہے, گناہ کا زائل ہونا اور چیز ہے. تو یہ گناہ پر چونکہ یہ جو پانی پھرتا ہے تو اس گناہ کو دھونے کی اس کی صورت ہوتی ہے, زائل ہونے کی صورت نہیں ہوتی. اور وہی کیفیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گناہ کبیرہ کی وہ کیفیت کو ملاحظہ کیا اور توبہ کی ترغیب دلائی اور اس کی تلقین کی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موقع ہوتا ہے اس انداز سے بیان فرماتے رہتے ہیں. اب ہم ابتدائی حالات جو دیکھتے ہیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک شہر ایک ماحول ایک علاقے کا ماحول ایک شخصیت پر پڑتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 70 سنہ ہجری میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی, یہ کوفے میں پیدا ہوئے. اب کوفہ جو تھا اس کوفے کو بسانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 ہجری کے اندر بھیجا. یعنی آپ سمجھے 17 ہجری اور ان کی پیدائش ہے 70 ہجری کی. اب اس سارے وقت کے اندر بعض روایتوں کے مطابق 1050 صحابہ اکرام علیہم رضوان اس بستی میں تشریف فرما ہوئے. ان میں سے 70 اصحاب بدر تھے اور 300 بیت رضوان کے شرکا بھی شامل تھے جو کوفے میں تشریف لائے. اب کوفے کا ایک ماحول تھا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرنا کیسے شروع کیا, اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ, چونکہ یہ بات بہت مشہور ہے بچہ بچہ جانتا ہے, آپ بہت بڑے تاجر تھے تو شروع سے تجارت تھی, تو یوں سمجھیے کہ ان کو آبائی ورثے میں تجارت ملی. یہ بازار تشریف لے جا رہے تھے, اب بازار تشریف لے جا رہے تھے تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ملاحظہ کر رہے تھے اور آپ نے جب ایک نوجوان کو دیکھا آپ نے مؤمنانہ فراست سے بھانپا کہ یہ شخص میں بہت زیادہ صلاحیت ہے. یہ اس وقت آپ کا بچپن ہی تھا, تو آپ نے ان کو بلایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور پوچھا بیٹا آپ کس مدرسے وغیرہ میں پڑھتے ہیں؟ آپ نے انکار کیا کہ میں ابھی کسی مدرسے وغیرہ میں میرے تعلیم کا معمول نہیں ہے. تو آپ نے وہاں ان پر انفرادی کوشش کی, نیکی کی دعوت پیش کی کہ بیٹا آپ علم دین حاصل کریں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اس کے ذریعے بہت فائدہ امت کو حاصل ہو, اس قسم کے آپ نے ریمارکس دیے. تو اب امام صاحب کی توجہ علم دین کی طرف ایسی مصروف ہوئی, یعنی وہ بچہ جو بازار جا رہا تھا بچپن کے اندر, جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا یہ جدول ہوا, فجر سے بیٹھا علم دین کا درس دینے والے وہ فرد ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد پھر آ کر قیام اللیل کا معمول ہونا اور اس انداز سے ان کا معمول عرصے دراز تک جاری رہنا. 45 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ یہ نماز عشاء کے وضو سے فجر ان کی ادا ہوا کرتی, اور اس میں امیر اعلی سنت ارشاد فرماتے ہیں ایسے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, چونکہ تہجد کی سوچ جو فضیلت ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں بھی بعض مقامات پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ سونے کے لیے جیسے یہ بزرگان دین کے قیام اللیل کے معمول ہوا کرتے تھے, ان میں چونکہ ہمارے ہاں جو سونے کا انداز سمجھا جاتا ہے بس سارے کام چھوڑ کر بالکل مکمل طور پر سو گئے تو سونا ہے, تو یہ اونگ لے لیا کرتے تھے، یعنی ایسی نیند میں چلے جاتے تھے جس سے تہجد کی شرط پائی جاتی تھی اور یہ تہجد ادا کر لیا کرتے ہوں گے، تو اس انداز سے ان کے معاملات ہوا کرتے ہوں گے۔ تو اب وہ شخص جو بازار کی طرف جانے والا تھا، ایک کی انفرادی کوشش کی وجہ سے آج لاکھوں کروڑوں اور بلا مبالغہ کہا جا سکے اب تک اربوں مسلمانوں کے وہ مقلد ہیں، اور ان کے مقلدین، ان کی پیروی کرنے والے کی تعداد اربوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو ایک انفرادی کوشش اور کسی کو علم دین کی طرف توجہ دلا دینا، یہ پتہ نہیں انسان بظاہر چھوٹا سا کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک شہر کے ماحول کی وجہ سے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ابھر کر ملی۔ تو انفرادی کوشش کا اس میں ایک بہت اہم جز ہے، اور یہی ہم نے مطلب امیر علیہ سنت نے جس طرح اپنے رسالے میں بھی تحریر فرمایا، اپنے 55 حج فرمائے، اب اس انداز سے ان کے معمول علم حاصل کرنے کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، محدثین سے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، صحابہ اکرام علی رضوان میں سے بھی بعض سے آپ نے علم دین حاصل کیا، حدیثیں سیکھیں اور روایت کی، اور بسا آپ نے کئی تابعین سے علم حاصل کیا، کیونکہ صحابی اور تابعین ایک دور میں ایسا بھی رہا کہ بعض صحابہ تھے بعض تابعین تھے اور دیکھ دیکھ کر تابعین ہو رہے تھے، اسی انداز سے دور چل رہا تھا۔ تو آپ کے زمانے میں چند صحابہ تھے، کئی تابعین تھے، اور آپ نے کئی تابعین سے علم دین حاصل کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا صندوق کھولا گیا جس کے اندر وہ صحائف، وہ چیزیں موجود تھیں جس پہ وہ نسخے وغیرہ جس سے آپ علم دین حاصل کرنے میں استعمال کرتے تھے، تو پورے صندوق کے اندر جو مطلب کتابیں یا جو صحائف منظر عام پر آئے وہ سب احادیث تھیں جو آپ نے سیکھی تھی، اور کم و بیش 300 تابعین اساتذہ سے آپ نے احادیث سیکھی تھی۔ اوہو ماشاءاللہ۔ تو اب اس انداز سے آپ کا معمول ہوا کرتا تھا، یعنی یہاں تک کہ جس طرح ایک قول آپ کا بہت مشہور ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، اب یہ سند کیا ہوتا ہے، اب لازمی بات ہے کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں ہر چیز، یہ اب کرائیٹیریا سمجھا جائے، اب یہ لازمی بات ہے جو اصول حدیث کو جاننے والے وہ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، تو وہ صحیح ہو، یعنی اب یہ ایک ٹرم ہے، بس اتنی بات سمجھ لی جائے کہ احادیث کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو جب ہم اس کی مطلب یوں سمجھے کہ اس کی ڈفرینٹ قسم کی ہمارے نزدیک اس کی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، جب اس کی جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو مختلف اس کی اقسام بنتی ہیں، کبھی راوی کے حوالے سے جو اس کو روایت کرنے والا ہے، جو آگے نقل کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے، کبھی متن یعنی جو ورڈز موجود ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، کبھی کس حوالے سے۔ تو اس انداز سے ایک صحیح بھی جو ہے وہ حدیث کی قسم ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل اصول حدیث یعنی یہ آپ سمجھے سبجیکٹ کا نام ہے اصول حدیث، اس سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ کے اس فرمان پر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کے بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ قابل اور دانشور شاگرد ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی رائے کو رائے مت سمجھنا، جو امام صاحب بیان کرتے ہیں اس رائے کو رائے مت سمجھو، بلکہ ان کے اقوال احادیث کا ماں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قول بیان کرتے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے انتہائی ہونہار شاگرد اور بہت مشہور اور بہت معروف ہیں، ہمارے احناف کے ائمہ ثلاثہ یعنی تین بہت بڑے بڑے بزرگ جو احناف کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ تین حنفیوں کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں ایک چیز بیان کی، اب وہ چیز جو روایت جو قول وہ چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم جاتے اس کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کی تخریج کرتے ہیں، یعنی اس کا حوالہ وغیرہ ڈھونڈتے ہیں کس حدیث سے کہاں سے ملے گا کیا نہیں ہوگا، پھر ہم اس کی تائید کے طور پر امام صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قول بولا ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی اس بات کی کو مطلب تقویت ملتی ہے یا اس کا کوئی ریفرنس مل رہا ہے، یہ اس کا ریفرنس ملتا ہے، اس انداز سے وہ لے کر اس چیز کو کوٹ کرتے، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس میں یہ بات جو ہے مضبوط نہیں ہے، یہ بات مضبوط نہیں ہے, یہ کمزور ہے, یہ کمزور ہے, یعنی جو چیز آپ کی تائید کر رہی ہوتی ہے, آپ کی فیور کر رہی ہوتی, آپ اس کے اندر بیان کرتے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ یہ کمزور بات ہے. یعنی اپنی دلیل, امام صاحب کی اپنی دلیل پر ان کے اپنے شاگرد بھی اس انداز سے ان کی دلیل تک نہیں پہنچ پاتے جو دلیل امام صاحب کے پیش نظر ہوتی. اب یہی بات ہے کہ ایک انسان عام آدمی کی ہم مثال لیتے ہیں, ایک عام فرد ہے, اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنا ہے, احادیث کے احکام پر عمل کرنا ہے, اور جب تک ہم قرآن و سنت کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو جو ہم پر لازم ہے ہم اس کو کیسے پورا کریں گے, شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا. اب میں ایک فرد ہوں, اب میں ایک فرد ہوا اور میں بچپن سے تھوڑا سا بلوغ کی طرف آیا, بلوغ پہ آنے کے بعد اب میں ساری احادیث کی کتابیں اٹھاؤں, اس میں سے سمجھوں یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, اس پر عمل کرنا ہے, نماز کی کتنی شرائط ہیں, کتنی فرائض ہیں, میں قرآن شریف بیٹھوں اس کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں, اور اس کو سمجھنے کے بعد مجھ میں اتنی استطاعت اس کے معنی بھی آتے ہوں, اور سمجھنے کے بعد میں یہ سمجھوں کہ یہ نماز کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, یہ چیز پائی جاتی ہے, میں یہ سارا کچھ جمع کرنے کے بعد گویا پھر اب میں جا کر شاید ایک نماز پڑھ سکوں, اور حالانکہ مجھے بلوغ کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت چاہیے کہ جو ہمیں, جس نے ہمیں قرآن اور حدیث کے احکام بیان کیے اور ہم اس کی پیروی کریں. اور چونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہر شخص میں اتنی استطاعت نہیں کہ قرآن کے ہر معنی اور مطالب کو سمجھے, احادیث کو سمجھے. اور پھر ایک اہم بات اس کی علماء نے لکھی کہ کیوں بھائی ایسی بات کیا ہو گئی, قرآن مجید فرقان حمید تو آسان, اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا, جب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تو ہر شخص کے اندر استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے معنی اور مطالب سمجھے. تو علماء نے ایک بات یہ بیان کی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کے لیے آسان کیا. جو بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, حافظ ہو جاتا ہے, میری آپ کی گفتگو, میرے آپ کے کلام کو حفظ کرنا دوسرے شخص کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ کا جو کلام ہو ایک بچہ حفظ کر لے, یہ قرآن پاک کا اعجاز ہی ہے. حفظ کرنے کے لیے, یہ حفظ کرنے کے لیے آسان ہوا. ہاں, یہ سمجھنے کے لیے تو قرآن نے باقاعدہ رہنمائی کی ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء نے اسی آیت کے تحت یہ بیان کیا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو لو. تو یہی چیز ہے کہ ایک شخص ابھی بلوغ پہ پہنچا, نماز کی شرائط ہیں, نماز کے فرائض ہیں, نماز کے احکامات ہیں, روزے کے احکام ہیں, حج کے احکام ہیں, زکوٰۃ کے احکام ہیں, اس کے ساتھ احکام کی پوری ایک فہرست بنی ہوئی ہے. اب یہ ساری فہرستوں کو کس طرح جانے کا, تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے معنی مطالب سمجھے, اور وہ معنی مطالب سمجھے. چونکہ علماء نے ایک بات یہاں یہ بھی لکھی کہ جو اس وقت کا دور تھا, جس انداز سے قرآن کی معنی اور مطالب سمجھے جاتے تھے, ان تک جو احادیث پہنچی, لازمی نہیں کہ ہم تک وہ ساری احادیث پہنچ چکی ہوں, کیونکہ حدیث تو بتدریج ہم تک پہنچی ہے کہ وہ جمع ہوئی, ایک عرصے بعد جا کر اس کی تدوین ہوئی, اس کو جمع کیا گیا. ان سے پہلے ان تک کتنی احادیث پہنچی جو ہم تک نہ پہنچ سکی. اور اسی طرح قرآن کی آیات اور معانی یہ جس انداز سے جانتے ہیں, اس انداز سے آج علماء بھی نہیں جانتے. یہاں تک کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر امام مجتہد قرآن کے معنی مطالب اور احکام, یعنی قرآن شریف کے معنی مفہوم اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے, یہ نہ بیان کرے تو علماء قرآن سے وہ معنی اور مطالب نہیں نکال سکتے. یعنی آج کے دور کے علماء کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ علماء آئمہ کے اقوال سے نکالیں گے. ایک آیت ہے, ایک شخص ایک آیت سے ایک حکم سمجھ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سارے قرآن کی آیات نظر میں ہو, کہ کوئی آیت ایک آیت کی تفسیر ہوتی ہے, کوئی آیت ناسخ اور منسوخ ہوتی ہے, پھر احادیث جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی شرح بیان کرتے ہیں, تو اس کی نگاہ میں احادیث بھی ہونی چاہیے کہ جو اس کی شرح بیان کرے. تو اتنا سارا علم اور پھر اس آیت کا معنی بھی بالکل صحیح سمجھنا, انسان کس قدر اس کام کو کر سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کھینچنے کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس قدر احسان ہے اس وقت امت پر کہ انہوں نے ہمیں احکام قرآن اور حدیث سے بیان کیے اور ہم صرف ان احکام پر عمل کرتے ہیں. اس سے آپ کی اس جو وضاحت آپ نے فرمائی, اس سے یہ بھی تو ایک بات ظاہر ہوتی ہے نا, میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کمال درجے کے عقل مند ہے. الحمدللہ عقل مفتی عقل مند ہوتا ہے, بے شک. اب جو مسائل ہی نکال کر دیتا ہو, جبکہ اس وقت فقہ تو مطلب ان کے یہاں سے چلی, انہیں سے چلی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کتنی عقل ہوگی. حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اگر نصف آدھی ہاف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے, کمپیر کی جائے, تو بھی امام اعظم کی عقل زیادہ ہوگی. سبحان اللہ, اہل زمین کی عقل سے. اور ایک بڑی پیاری ایک مثال دیے ہمارے سیدنا خطیب, یہ خطیب بغدادی کے حوالے سے, کہ ایک مدد سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ہم اثر ہیں امام اعظم کے, ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم اثر, جیسے کہ مطلب برابر برابر ایک ہی دور کے لوگ. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی زبردست عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم امام اعظم اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کر دے. ایسا سمجھدار ہیں کہ اب کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے نا تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں جاری جاتی ہیں. تو اپنے نام اعمال اس کو گناہ لکھے جا رہے ہیں اور اس کے نام اعمال میں گویا کہ نیکیاں جا رہی ہیں. تو ایسا سمجھدار تھے کہ انہوں نے اپنی نیکیوں پر کوئی ایسی عادت مسلط ہی نہیں کی تھی کہ جس سے ان کی نیکیاں بھی ضائع ہوں, گناہ ہوں, دوسروں کی یوں مطلب کہ اس انداز سے ان تک وہ نیکیاں پہنچیں. تو یہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ, جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے وضاحت کی کہ آپ کی فکر پر, آپ کی قرآن کی آیت پر, آپ کی احادیث مبارک پر اتنی نظر تھی, کیونکہ روایتیں تو جمع ہو روایت تو تین کے پیش نظر, کیونکہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کا دور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا شروع ہوا, دیگر محدثین کا شروع ہوا, پھر وہاں حدیثوں کی وہ شروع ہوئی کہ جناب یہ حدیث یہ ہے, یہ حدیث یہ ہے, اس حدیث یہ ہے, حدیث کی آسان وہ جو صحت جس کو عام طور پر سمجھتے ہمارے بعد ناظرین کہ جناب یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے, فلاں کتاب کی حدیث ہے, تو وہ صحیح حدیث ہے, ایک مشہور ایک جملہ ہو چکا ہے صحیح حدیث صحیح حدیث. تو یہ مطلب کس نے یہ بیان کیا اس کے مطابق یہ ساری بحث چلتی ہے کہ کہاں سے آئی, کس نے بیان کی, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز بیان کی جا رہی تو اس کا معیار چیک کیا جاتا تھا. تو وہ آگے جا کے چلا, لیکن الحمدللہ ہمارے آقا امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے جو مسائل نکلتے تھے وہ بیان کیے, پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو مسائل پتہ چلے وہ بیان کیے, اور پھر اپنی فقہی صلاحیتوں سے اس امت کی زبردست رہنمائی فرمائی. اور یہ لے کر امام اعظم آگے بڑھے. نیز میرے امیر سنت نے اس بار مدنی بیان سنو تو بڑے بیان میں بھی امام شافعی امام احمد بن حنبل ان سب کے بھی وہ بیان کیے کہ الحمدللہ یہ سب امام یہ برحق ہے, مطلب یہ حق پر تھے, ان میں فقہی طور پر مسائل کے حوالے سے اختلاف تھے کہ جناب نماز میں یہ صحیح ہے تو وہ کہ نہیں نماز میں یہ صحیح ہے, جناب فلاں چیز میں یہ صحیح ہے تو فلاں بھائی یہ صحیح ہے, وہ کہ بھائی روزہ یوں ٹوٹتا تو کہتے نہیں روزہ یوں نہیں ٹوٹتا. یہ اختلاف رائے یہ چلے ہیں, اور یہ اختلاف رائے کی یہ ایک صورت تھی کہ یہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی چونکہ ان میں تھا اختلاف رائے, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی کمال درجے کی تعظیم اور ان کا کمال درجے کا احترام فرماتے, جبکہ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, امام شافعی یہ شاگرد امام محمد امام شافعی ہیں شاگرد اپنا امام شافعی شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے, امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام محمد کے, امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم کے، اور بلکہ جو امام بخاری ہے وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو پھر یو کے امام بخاری کے استاد اور استاد استاد الاستاد، ایک طرق سے یہ بنے گا. تو یہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اتنا احترام کرتے ہیں امام اعظم کا، دیکھیں اختلاف موجود ہے، اختلاف موجود ہے اور فقہی اختلاف کہ تو، لیکن اتنے اختلاف کے باوجود بھی جب امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر حاضری دیتے، کیونکہ بزرگان دین کا معمول ہے مزار شریف پر حاضری دینا، تو حاضری دیتے تو امام اعظم کے طریقے پر نماز ادا کرتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، مطلب کئی اسلامی بھائی اس کو جانتے ہوں گے، مدنی جگہ ناظرین بھی غالباً ان واقعات کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں ہو. وہ یہاں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب امام شافعی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ امام اعظم کی مزار شریف پر حاضری دے کر، اور بعض اوقات آپ کئی اقوال ملتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہوتا تو میں امام اعظم کی مزار پر جاتا تھا، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، غور و خوض کرتا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو اس قدر اختلاف ہونے کے باوجود لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کی جو مزار پر حاضری ہوتی، اور آپ اپنے نہیں امام اعظم کے طریقے پر حنفی طریقے پر جب نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھا جاتا فرماتے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی کہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں اپنے طریقے پر نماز پڑھوں، تو یہ صاحب مزار کی توجہ ہوتی ہے، صاحب مزار سے مطلب جو حاضر کا جو انٹریکشن ہے، جو ایک رابطہ ہے، یہ زیادہ سمجھتے تھے امام شافعی، زیادہ سمجھتے تھے امام اعظم، زیادہ سمجھتے تھے. اور یہ تمام جو مقلدین جو ہمارے اسلاف گزرے، یہ سمجھتے داتا صاحب مقلد حنفی ہیں، امام ہمارے غریب نواز مقلد، اور ہمارے یہ اپنے غوث اعظم حنبلی. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر مطلب کہ مفتی عالم اور غوث اعظم، تو کیونکہ ان کے پائے کا تو مفتی اس وقت تھا ہی نہیں نا، تمام مذاہب میں ان کے پائے کا مفتی نہیں تھا اس وقت امام غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ اتنے زبردست مفتی عالم اور وقت کے غوث اور ولیوں کے شہنشاہ ہو کر لیکن مقلد ہیں. اور میرے امیر سنت نے بڑی پیاری بات سنت بڑے بیان میں فرمائی کہ جب اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آئمہ اور بڑے بڑے اکابرین جو قرآن و حدیث کو یقیناً بن یقین اس قدر واضح انداز سے سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، جب یہ مقلد تھے تو پھر بس اپنے مقلد ہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ پر مطلب ہمیں کان دھرنے نہیں چاہیے. اس کی سنیں گے تو ادھر دھیان چلا جائے گا، اس کی سنیں گے اس کا دھیان چلا جائے گا. پر یک در گر محکم گر ہک بوا پھڑ تو مضبوط ادھر نہ آل پھڑ، ٹھیک ہے نا. تو بس ایک امام اعظم کے پیچھے اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. کوئی شعر سنا دو نا امام اعظم کی، وہ من کا بت کا. خون آئے بے سرور رو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سیراج امت امام اعظم ابو حنیفہ سیراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ کرو کرم بہر غوث امام عالم ابو حنیفہ سیرا یہ امت فقیہ افخم امام عالم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہم اس وقت سیرت پر جو بیان سن رہے ہیں اس میں جو ایک اہم ترین اور بنیادی ترین مدنی پھول لے کر جو حاضر ہوا تھا وہ تھا اختلاف رائے اور احترام مسلم. کہ ہمارے یہاں اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ اختلاف شخصیت ہوتا ہے. اختلاف رائے ہونا یہ غلط بات نہیں ہے. اختلاف رائے میں نے ایک بات کی آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کی بات یہ نہیں یہ ہے اور یہ ایک نارمل سی بات ہے. اختلاف رائے تو چار دوست کھانے کے لیے جاتے ہوٹل کے اندر تو وہاں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. نہیں یار یہ منگا ہوا نہیں یار یہ منگا ارے نہیں بھائی میرا تو وہ جی چاہ رہا ہے نہیں یار وہ اسی نہیں کھایا تو وہ بہت اچھا تھا ارے کہاں اچھا تھا وہ اچھا تھا. اب یہ دو چار دوست جمع ہوتے کھانا کھانے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کب کسی کا جی چاہتا ہے یہ کرے کسی کو اب کہیں جانا ہے وہاں چلتا نہیں یار وہاں جاتے ہیں ارے وہاں نہیں آیا ادھر گئے تھے تو مزہ نہیں آیا تھا وہاں جاتے وہاں مزہ آتا ہے. اختلاف رائے ہو گیا. گھر میں ماں بیٹے کو پوچھتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے بیٹے کیا کھاؤ گے تو چار بچوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. امی یہ کھاؤں گا تو امی وہ کھاؤں گا امی بولتے ہوٹل کھول کے رکھی ہوئی ہے اس کی سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہوں تو وہ اب تو پھر بچوں کے ابو آتے تو ان کی کوئی الگ ہی فرمائش ہوتی ہے جو بڑوں کی ہوتی ہے بچوں کی الگ بڑوں کی الگ. تو اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے ہو جاتا ہے یہ نہیں یہ کلر میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے چیزوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے مشورہ کرتے ہیں. اب ہم مشورہ کر رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں دس اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کی سوچ الگ ہے پڑھنے کا انداز الگ ایک تربیت کا انداز الگ جس ماحول سے وہ نشو نما پاتا ہے وہ ماحول الگ ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے ایک مطلب کہ وہ ایک ڈائریکشن اس کی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن ہوتی ہے سوچنے کی. تو جب بات کی جاتی تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے. اختلاف رائے ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی رائے کا اختلاف رہا ہے. اختلاف رائے تو ہوتا ہے لیکن یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ نے بات کی نا تو دو صحابی کے بارے میں میرے پاس لکھا ہے کہ کسی مسئلے پر اس قدر اختلاف رائے ہوا ان میں کہ نزعی کیفیت پیدا ہوئی. بالکل ایک بہت زیادہ ہی وہ سنجیدہ ماحول بن گیا نا اتنا زبردست اختلاف رائے تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھے کہ اب دونوں میں کبھی سلو نہ ہوگی ایسا اختلاف رائے ہو گیا تھا. مگر جب دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہوئی نہیں تھی. ایسے مطلب کہ یہ ملے ہوئے تھے اور اپنے تو مرکے نہ دیکھیں نا. تو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے اکابرین گزرے ائمہ مجتہدین گزرے امام اعظم امام شافعی امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہم اللہ تعالی یہ مطلب بالکل جو بچے کی زبان پر کہہ سکتے کہ ان کے نام ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے محدثین ان کے وقت میں ان کے زمانے میں پائے جاتے تھے ان کے آپس کے اختلاف رائے ہوتے تھے. آپ اس سے مطلب یوں سمجھیے کہ احناف و شوافے ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے مسائل کے اندر. لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو فقی بننا چاہے اسے چاہیے کہ امام اعظم کے شاگردوں سے چمٹ جائے میں خود امام محمد کی کتابوں سے فقی بناؤں. اب مجھے جس سے اختلاف ہے مجھے کیا پڑھیے کہ میں اس کے مطلب کہ اس کے مذہب کے اور اس کے مسائل کے اور اس کے مطلب کے وہ جو اس کی جو لائن ہے میں اس کے فضائل و فوائد بیان کروں. تو یہ تو خود میں نے جیسے مزار شریف کا بیان کیا تو اسی طرح یہ چند واقعات ذرا میرے مدی چلے کے ناظرین بڑی غور سے سن لیں پھر انشاءاللہ اس پر ہم کرنٹ جو ہمارا جو کلچر ہے اس پر حسب وہ روایت انشاءاللہ تعالی وہ عرض کروں گا. اسی طرح امام مالک اور امام اعظم مالکی اور حنفی, تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی کے درمیان بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا, اور عمر میں بھی امام اعظم امام مالک سے کم و بیش 15 برس بڑے تھے. باوجود اختلاف کے کبھی بھی ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. فار ایگزامپل کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں, انہوں نے فرمایا یعنی پسینہ پہنچ رہے ہو, فرمایا ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. وہ راوی کہتے ہیں, مصری تھے وہ راوی, کہ امام مالک نے فرمایا کہ اے مصری وہ واقعی فقی ہے, میں پسینہ پسینہ ہو گیا اے مصری وہ واقعی فقی ہے. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ ان کی زیارت کروں, ان سے ملاقات کروں, تو ان سے کہا کہ امام مالک آپ کے بارے میں یوں فرما رہے تھے. اب دیکھیں خود کتنے اچھے آدمی تھے کہ اچھی باتیں پہنچائیں. سبحان اللہ, تو امام مالک آپ کے بارے میں یوں فرما رہے تھے, تو آپ نے کہا, اب امام اعظم کی بات سنیے, دونوں میں اختلاف رائے, وہاں وہ پسینہ پسینہ ہو گئے, ایسے اختلاف رائے ہوا, یا امام اعظم فرما رہے ہیں کہ بھرپور تنقید میں ان سے تیز خاطر شخص میں نے نہیں دیکھا. یہاں امام اعظم امام مالک رحمت اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں, وہاں امام مالک پیٹ پیچھے, یعنی یہاں تو کون کسی کے پیٹ پیچھے فضائل بیان کرتا, پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا خود کو, اتنی بات سمجھا رہا ہوں اتنی بات انہیں سمجھتا نہیں. ارے ہڈ درمی ہڈ درمی, جب بات ہی نہیں سمجھ نہیں آئے تھے بحث کرنے کے لیے, اب وہ اپنے مطلب کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کر تو پھر اچھا اچھا آدمی ایک ہی مارتا ہے, اور وہاں جاؤ تو وہ ایک ہی مارتا ہے, لیکن یہاں تو بالکل ان کا معاملہ ہی الگ تھا. ایک دن امام مالک اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی, یعنی امام مالک نے امام اعظم کا ہاتھ تھاما, تو کہیں دونوں بزرگ تشریف لے جا رہے تھے اور کسی مسئلے پر ان کی گفتگو جاری تھی. جب دونوں حضرات مسجد کے دروازے پر پہنچے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے امام اعظم کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ مسجد میں داخل ہو, اور احترام امام اعظم کی وہ مثال دیتے ہوئے ایک مثال قائم کرتے ہیں, پہلے امام اعظم کو داخل مسجد کیا, اس کے پیچھے پھر خود داخل مسجد ہوئے. یہ ادب احترام, یہاں مطلب کہ ادب و احترام, اور ہم اثر جو ہوتا ہے نا, ہم اثر میں مطلب یہ بزرگ نے لکھا کہ ہم اثر میں احترام تو بڑی دور کی بات ہے, مطلب کتابوں کا خلاصہ ہے, یہاں بعض وقت حسد آ جاتا ہے, یہاں یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے بھی واقعات میرے پاس ہیں, امام دیگر ائمہ کرام کے واقعات میرے پاس ہیں, لیکن چونکہ پھر ہم نے اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھنا ہے, یہاں پر یہی عرض کرنا میں چاہ رہا تھا کہ میرے مدی چلے کے ناظرین, کہ اختلاف رائے ہمارا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے, میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں, ہم کیوں آپس میں نفرتوں میں الجھتے ہیں, اور جب کوئی ہم سے بحث کرتا ہے, کوئی ہم پر ایک واقعی صحت مند اگر تنقید کرتا ہے اور ہم سے اختلاف رکھتا ہے, تو وہ آخر ہمیں کیوں اچھا نہیں لگتا, ہم پھر اس سے لڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے, پھر اس کی برائیاں کرتے ہیں, پھر اس کی غیبتیں کرتے ہیں, پھر اس کی تہمت, اس انداز کو ہم اختیار کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ اختلاف رائے جو ہے نا, یہ اختلاف شخصیت کا روپ دھارتی ہے. ہمارا اصل میں معاملہ اختلاف رائے سے نکل کر اختلاف شخصیت تک چلا جاتا ہے. میں یوں سمجھیے کہ اگر اختلاف شخصیت کی میں یہ مثال دوں کہ یہ بات چونکہ آپ کو مجھے آپ سے اختلاف, آپ کی ذات سے آپ ہی اچھے نہیں لگتے ہو میرے کو, اب جب مجھے آپ ہی اچھے نہیں لگتے نا, اب آپ جو بھی رائے دے دو گے نا, اب میرا بس وہ مقصد ہو گیا کہ میں نے آپ کی رائے کے آگے ہی آنا ہے. آپ کی رائے میں نے مانی نہیں یار, آپ کی کیوں رائے ہو, یا چار افراد آپ کی رائے کیوں مانے, تو میں نے کھائی نہ کھائی مطلب کہ آپ کی اس پہ. تو یہ جب اختلاف شخصیت ہو جاتا ہے نا, اور کسی شخصیت کے بارے میں دل میں بغض بیٹھ جائے, کینہ بیٹھ جائے, اللہ نہ کرے اس کا حسد بیٹھ جائے, اور تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات, یہاں بعضوں کا تکبر بھی آ جاتا ہے کہ اگلے کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے آدمی, کہ نہیں میں ہی علم میں فائق ہوں, میں ہی مثالیں دینے میں فائق ہوں, یہ علم میں عمر میں مقام میں یہ میرے سے کمزور ہے, میرے سے کمتر ہے, میں سینئر ہوں یہ جونیئر ہے, میں زیادہ پڑھا ہوں یا کم پڑھا ہوا ہے. اس طرح جبکہ میں نے ایک تاریخی کتاب میں پڑھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے نوجوانوں کو جمع کر کے مشورے کیا کرتے تھے, کیونکہ نوجوان جو ہے نا یہ اس کی ایک ابھرتی ہوئی سوچ ہوتی ہے, ایک بہت اچھا کریٹو مائنڈ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایکسپیرینس ایک ایج فیکٹر کے ساتھ ایک ایکسپیرینس اٹیچ ہے, نو ڈاؤٹ اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایک ینگسٹر کے پاس ایک کریٹو مینٹلٹی ہوتی ہے اور وہ اس کی ابھرتی ہوئی سوچ ہوتی ہے, ایک رائے لینے میں کوئی عرض نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بعض کسی صحابی کے میں نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا, ان کو ارشاد فرماتے کسی رائے پر تو ان کے آگے مسئلہ رکھ تو فرماتے غوطہ خور غوطہ لگا, اور ان کو کہتے غوطہ لگا اور مجھے بتا کہ اس کا حل کیا. حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں جو دو تین مرتبہ میں نے بیان کی, اس پر میرے مدی چلے کہ ناظرین غور کرے کہ یہ وہ مشورے لینے والی شخصیت کی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جن کی رائے یا جن کی موافقت پر قرآن پاک کی کم و بیش 20 آیات نازل ہوئی ہیں, اور بعض وہ کلمات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے ان کلمات کے مطابق تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں. تو ان کی سوچ اور ان کی عقل اتنی اہم اور اتنی پختہ کہ میرے آقا امیر سنت مردے کے صدمے یا مردے کی بے بسی کسی رسالے میں وہ جو عقل سلامت رہتی ہے مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بیت رہا ہے, تو عقل سلامت رہنا یہ واقعی ایک بہت بڑا دھچکا ہے. یعنی آدمی مر جائے قبر میں چلا جائے یا مر جائے اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ایک الگ بات ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہے, لیکن جب عقل سلامت ہے اس کو نہلایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, یہاں تک کہ اگر نہلاتے ہوئے اس کو تکلیف دی گئی تکلیف کو زندہ سے زیادہ محسوس کرتا ہے, جب اسے لے کے جائیں گے جنازے میں وہ دیکھ رہا ہوگا, اسے قبر میں اتار رہے ہوں گے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اتنی سی قبر کے اندر مجھے اتارا جا رہا ہے, جب اس کی قبر کے اندر اتار کر اس کے اوپر سیلے رکھی جا رہی ہوں گی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میری قبر اندھیرا ہو رہی ہے, پھر اس کے اوپر وہ مٹی ڈالی جائے گی, یہاں تک کہ مردہ جو اس کو دفن کر کے جو جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ بھی وہ مردہ سن رہا تھا, اس کو مردے کی کیا کیفیت ہوگی. عقل سلامت ہے نا, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عقل سلامت ہے. اب یہ بات ہی وہ ہے جو اچھوں کی عقلوں کو شارٹ کر دے گی, اتنا زبردست واقعہ ہونے والا ہے میرے ساتھ میری عقل سلامت ہوگی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان تک یہ ساری باتیں پہنچی روایت پہنچی تو انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, آقا عقل سلامت ہے نا, آقا عقل سلامت ہے, ارشاد فرمایا عقل سلامت ہے, کہ عقل سلامت ہے تو پھر ٹھیک ہے. مطلب آپ غور کیجئے کہ میرے آقا فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کی عقل کتنی زبردست کتنی پختہ اور کتنی مضبوط اور کتنی کامل عقل ہوگی, خود ان کا عمل اتنا کامل تھا کہ میرے آقا فرما دے تم جی راستے پہ آتے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. تو اس قدر عقل والی شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے اتنے زبردست اکنامیکلی پرنسپلز دیے اور ایک ریاست کو کیسے چلنا چاہیے, ایک مملکت کو کیسے چلنا چاہیے, ایک حکومت کیسے چلانی چاہیے, باقاعدہ اس کے پرنسپل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری سیرت کے اندر موجود ہے اگر اس کو کوئی دیکھنا چاہے تو. ہم خالی خالی مطلب کہ ادھر ادھر کی انگریزوں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کوئی لے لے سیرت ان کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اور لے کے چلے, وہ کامیاب نہ ہو تو کہے. البتہ بات ہے عقل کی. تو اب اس قدر عقل کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے نوجوانوں سے مشورہ کیا کرتے تھے, ان کی رائے لیا کرتے تھے, دیگر صحابہ کرام سے بلا کر مشورے دیا کرتے تھے, ان کی رائے دیا کرتے تھے. بلکہ جب اسلام دور دور تک پھیلتا جا رہا تھا تو مختلف مقامات سے فقہی یعنی مسائل آتے تھے نا, مختلف اقوام, مختلف شہر, مختلف مقامات کے لوگ فتوحات کے بعد جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تب ان کے پرابلمس آتے تھے, طرح طرح کے مسائل آتے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے جلیل القدر جیجر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کو مقیم رکھا تھا تاکہ بر وقت مشورہ ہو سکے اور مسائل کا حل ہو سکے, کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا سسٹم تھا نہیں کہ میل کی اور میل کا جواب آ گیا, فیکس آیا, فیکس نکل گیا, فون ہوا, ایس ایم ایس ہو گیا یا ٹیلیکس ہو گئی, اس طرح کا تو کوئی کمیونیکیشن نظام تو تھا نہیں. گھوڑے اور اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی اور کئی کئی ماہ کئی کئی دنوں کا سفر کر کے کوئی پیغام لے کر آتا تھا. اب وہ پیغام لے کر آئے, اب یہ بھی دیکھا ان کی ذہانت اور عقل تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بر بد مسائل کا حل کرنا ہے تو مشاورت. اب مشاورت ہوگی تو اختلاف رائے ہوگا, مشاورت ہوگی نا وہ اختلاف رائے ہوگا. اگر میں مشورہ لینے میں مخلص ہوں اور میں کسی درست سمت کی طرف, درست ڈائریکشن کی طرف, رائٹ ڈائریکشن کی طرف جانے کو پسند کرتا ہوں تو میں ہر ایک کے مشورے کو اہمیت دوں گا, میں اپنی نہیں چلاؤں گا, ڈکٹیٹنگ شپ نہیں کروں گا, میں آپ کے مشورے لوں گا, آپ کے مشورہ لوں گا, آپ کا مشورہ لوں گا. نو ڈاؤٹ کہ ایکسپیرینس کا اور ایج فیکٹر ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات آدمی ایسی بات کر جاتا ہے جو بڑوں بڑوں کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی اور وہ بات ہوتی ہے اور اس کے کافی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہو, والد صاحب بیٹھے ہوئے گھر کا کوئی کام ہے, بالفرض کوئی ایسا ماحول ہو, مشورہ کر رہے ہیں, دفاتر کے اندر مشورے ہوتے ہیں یا دوستوں میں مشورے ہوتے ہیں, رشتوں کے معاملے میں مشاورتیں ہوتی ہیں, کئی چیزوں میں مشاورت ہوتی ہے, یعنی زندگی کا ہمارا نظام مشورے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ مشورے کر کے ہمیں بڑھنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ نفس کی شرارتیں اور کسی کی بات نہ ماننے کا ایک وہ ذہن بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بحث ہوتی ہے, خالی خالی بحث ہوتی ہے, اور یہ بعض مشورے میں جب لوگ بیٹھتے ہیں نا ان کی عادتیں ہوتی ہیں خالی خالی بحث کرنی ہے, بات کاٹنی, کیونکہ اس کو اپنا ہی مشورہ منوانا ہوتا ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے. بعض سمجھدار لوگ عقل مند ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل کے اندر ایک بیچاروں کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے, بہت سمجھدار ہوتے ہیں کمزوری پائی جاتی ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے باقاعدہ ایک عقل مند اور ایک اچھا مشیر سمجھ کر بلایا گیا ہے مشورہ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ہم ہی کو کوئی پرابلم ہے, ہم بیٹھے پتا چلا یا فلاں ہے وہ بہت ہی کوالیفائڈ ہے, اچھے مشورے دیتا ہے, سمجھ اب اس کو بلایا گیا, اب وہ آئے بیٹھے یا ان کے تک پہنچے, اب مشورہ ہو, اب وہ پہلے سے جانتا ہے کہ مجھے یہ لوگ اسی لیے مشورے میں لے کر بیٹھے ہیں کہ میں ایک اچھا عقل مند آدمی ہوں, ایکسپیرینس ہولڈر ہوں, اور اتنے سال کا مجھے تجربہ ہے, اتنا یہ ہوں, اتنا یہ ہوں, زندگی گزاری ہے. پھر یہ بھی مثال جیسے کہتے ہیں کہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, تو اب مرضی آپ کی, جہاں بھی بال سفید کریے آپ کے, ہم کیا کریں بھائی. تو وہ تو ایسے افراد جو ہے یہ بات ماننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اتنے, کیونکہ ان کو بس ایک ہی چیز وہ سوئی اٹک جاتی ہے کہ میں مجھ سے ہی مشورہ لیا جا رہا ہوں, میں ہی ایکسپیرینس ہولڈر ہوں. تو ایسے موقع پر بھی جہاں دس, دو چار دس افراد جمع ہوں تو اور مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوں تو اپنی گاڑی ہمیشہ نیوٹرل رکھنی چاہیے کہ کبھی آگے چلی جائے کبھی پیچھے چلی جائے, تو گیئر پھنسا کر مت رکھا کریں, بات گیئر پھنسا کر اور ہینڈ بریک کھینچ کر گاڑی میں بیٹھا اب مشورہ کروں, یوں ہی کروں گا, میں نے نہیں ہلنا ہے, تو بھی مشورہ کرنے کی حاجت ہی کہا رہی. یا امام غزالی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس آدمی کو بحث و مباحثے کی عادت پڑ جائے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اس کی وجہ سے اپنی عزت و قبولیت سمجھے, اس وجہ سے وہ اپنی عزت و قبولیت سمجھے کہ میری عزت و مقبولیت, لوگ جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ جو مجھے اچھا کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ میں بحث و مباحثے بہت اچھے کرتا ہوں اور مطلب کہ میں چھا جاتا ہوں, قادر الکلام ہوتے ہیں, بعض عقل بھی ہوتی ہے, دلائل بھی ہوتے ہیں. تو امام غزالی علیہ رحمان نے لکھا کہ اس وجہ سے اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تعریف اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سب کرتا ہے, اسی وجہ سے اس کی قبولیت ہے, عزت ہے, تو اس میں یہ ہلاک کر دینے والی باتیں مضبوط ہو جاتی ہیں, اور جب اس پر غضب و تکبر, ریاکاری, جاہ و مرتبے کی محبت اور خود ساختہ عزت کا غلبہ ہو جائے تو ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ باتیں الگ الگ پائی جائیں تو بھی بہت مشکل ہے, لیکن جب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر تو کہتے گئی بھینس پانی میں, اب کیا کیسے ہوگا. تو چونکہ ہمارے یہاں تو اختلاف رائے اول ہوتا نہیں ہے, بہت کم جگہ پر ہوتا ہے, اختلاف شخصیت ہوتا ہے, اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے سارے مطلب کے وہ معاملات کیے جاتے ہیں. نیز اگر مشورہ ہو بھی تو بعض اوقات یہ مشوروں کا جو انتہا ہوتی ہے نا, اینڈ, یہ غلط ہوتی ہے. اس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, بغض پیدا ہو جاتا ہے, کینا پیدا ہو جاتا ہے, اور نفرتیں آپس میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس نے مجھ سے اختلاف کیوں کیا. اللہ تعالی ہمیں ٹالرنس کی دولت عطا فرمائے, برد, وہ کہتے ہیں وہ بردباری کی دولت عطا فرمائے, کہ آپ کتنے ہی بڑے منصب کے ہیں, کتنی بڑی آپ کی رسپیکٹ ہے, کتنی بڑی عزت ہے, لیکن ہر ایک کو اس کے مطلب کے اپنے ہی رسپیکٹ, اپنی عزت, اپنے مرتبے کے ہال میں نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا کوئی سامنے والی بات اچھی کر دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے, قبولیت کا جذبہ ہونا چاہیے اگلے کے اندر. انشاءاللہ اس سے اختلاف رائے تو ہوگا سامنے والا, تو کیونکہ اگر آپ میں اور ہم میں قبولیت کا جذبہ نہیں ہوگا تو سامنے والا پھر اختلاف رائے کرتے ہوئے بھی جھچکے گا. اس سے ہم بہت اچھی رائے اور بہت اچھے مشوروں سے محروم رہ جائیں گے, کہ اگلے کو پتا ہوگا کہ یار اسے ماننی ہے نہیں, اور اگر بالکل میں نے اس سے اختلاف کیا تو اس کی نظر میں گر جاؤں گا, کیونکہ اس کو یہی اچھا لگتا ہے کہ یار میں جو بولوں نہ بولے تم ہی اچھا بولتے ہو. تو دوسرا یہاں بات چلیے تو میں اسے ضمن ایک اٹیچ کر دوں اس کے ساتھ ایک بات, کہ بعض اوقات ہم کسی کا مشورہ جب لیتے ہیں نا تو ہم اس کو اپنی عقل, اپنے ایکسپیرینس, اپنی عمر کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یار یہ وہی بات کرے گا, جبکہ وہ بات وہ نہیں ہوتی, تھوڑی سی ایک لو پروفائل پر ہوتی ہے. مگر یہ دیکھیے کہ جب میں اس عمر میں تھا, جیسے مثال کے طور پر ایک 50 سال کا ایک تجربے کار فرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک 25 سال کے نوجوان سے مشورہ کر رہا ہے, تو وہ یہ نہ سوچے کہ یار میں 50 سال کی عمر میں یہ بات کرتا ہوں. آپ 50 سال کی عمر میں آ کر اس لیول پر ہیں نا, 50 سال کی عمر, وہ 25 سال کا تجربات, 25 سال کی وہ سارے وہ نشیب و فراز جو گزرے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 25 سال کی جب آپ کی عمر تھی تب آپ اسی صلاحیتیں رکھتے تھے جو اگلے کے اندر ہیں, اس پر غور کریں. آپ کی جب 25 سال کی عمر تھی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. تو آگے 25 سال ہے, 10-15-20 سال میں کوئی مطلب ایسا ہو گیا, تو کبھی بھی کسی کو یوں مطلب اپنی اسٹیٹس سے نہ دیکھیں, کہ اپنے اسٹیٹس اور اپنے لیول سے ہم کسی کو دیکھیں گے یار اس نے وہی بات کرے جو میں سوچ رہا ہوں یا میرا جو لیول ہے. تو یہ اگر اگلے سے متاثر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں, کہ اگلے کی رسپیکٹ, اگلے کی عزت, اس کی اہمیت بیٹھے گی کہ اس عمر میں یہ بات کر رہا ہے تو آگے جا کر یہ کیا نہیں کرے گا. جیسے آپ نے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی حالت بیان کی ہے, کہ انہوں نے مطلب کہ دیکھا بیٹا تم وہ کچھ کر سکتے ہو, ایک حوصلہ افزائی کی اور ایک دیکھا اور اس کی ان کو مطلب وہ شاباشی دی اور پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اب دیکھے وہ امام اعظم بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے مدی چلے کے ناظرین, چونکہ بات اختلاف رائے کی تھی اور امام شافعی, امام مالک, امام اعظم اور اس طرح مطلب میں نے چند واقعات آپ کو بیان کیے کہ یہ بزرگان دین ان کے آپس میں اختلاف رائے تھے, لیکن چونکہ ان کے اختلاف رائے للہیت پر مبنی تھے, اللہ کی رضا پر مبنی تھے. جب اللہ کی رضا پر کوئی بندہ بات کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا انداز اور اس کا مزاج جو نا وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, کہ خلیفہ وقت نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ آزاد مرد کے لیے کتنی آزاد عورتیں, یعنی نکاح کا جو ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا چار, کہ مرد ایک وقت میں چار نکاح میں رکھ سکتا ہے. تو اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب دیا چار, تو خلیفہ وقت نے اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا, اے آزاد عورت میری بات سن, یوں کر کے اس نے جواب دیا. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے صرف ایک ہی ہے. تو خلیفہ غضبناک ہوئے کہ یہ کیا, میرے لیے ایک ہی, ابھی آپ نے کہا کہ چار جائز ہیں, ابھی آپ فرما رہے گے ایک. تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ سورہ نساء کی وہ آیت لی کہ دو نکاح میں رکھے, وہ ہے نا یہ فانکحوا ما طاب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, دو کرے چار, تین رکھے یا چار رکھے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, یعنی اگر ڈرو, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, تو پھر ایک ہی رکھو. تو امام اعظم نے وہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا کہ آپ ایک ہی رکھو. وہ انہوں نے برتاؤ دیکھا نا خلیفہ کا, وہ میں الہیت کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ اپنی روزہ سے اس انداز سے بات کر رہے ہیں, تو اے آزاد عورت میری بات سن, تو میں نے جان لیا کہ آپ قدر نہیں کریں گے, لہذا میں نے کہہ دیا کہ آپ کی صرف ایک حلال ہے. اچھا, اب جب آپ رخصت ہوئے تشریف لے گئے, تو خلیفہ کی جو روزہ, تو اس کو پتا چلے کہ میری کو سوکن نہیں آ رہی ہے, تو اس کی تو لٹری نکل گئی نا. تو انہوں نے آپ کی طرف 1000 درہم بھجوائے خوشی کی وجہ سے, اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور تعریف بھی کی. لیکن میرے آقا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درہم قبول نہ کیے اور واپس بھیج دی, اور ساتھ ہی کیلا بھیجا کہ میں نے یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی تھی, بلکہ رضا الہی عز و جل کے لیے کی تھی, پس اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا فرمائے. تو یہ تھے میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائے, اور ان کی سیرت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. خوب کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے آپ, اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتے تو اسی قدر صدقہ بھی کر دیتے, یعنی جو اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتے اسی قدر صدقہ بھی کرتے تھے. جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اسی قیمت کا کپڑا علماء کو بھی خرید کر دیتے, اور آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا تو جتنا خود کھاتے اتنا ہی کھانا پھر کسی فقیر کو بھی کھلاتے تھے, یا گھر میں کسی کو ضرورت ہوتی تو اس کو کھلا دیتے. رضا رب الانام عز و جل کو ہر چیز پر ترجیح دیتے, اور حکم الہی کے معاملے میں اگر تلوار کا وار بھی کیا جاتا تو آپ برداشت کر لیتے. یہ آپ کی کچھ خصوصیات محاسن میرے پاس یہاں موجود تھے, تو ضمناً وہ اختلاف رائے چلی تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی بیان کر دو. جیسے ان کی اختلاف رائے تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے آئمہ, کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجتہد ہے اگر یہ ولی نہیں ہوگا تو کون ولی ہوگا, یعنی مجتہدین کا تو ویسے ہی درجہ جو غوث ہیں اغواس ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دیگر جو ہیں یہ سارے افراد جو ہیں یہ مجتہدین میں, اور جو مجتہد ہے وہ ولایت کے درجے پر ہے. تو ان کا جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف للہیت ہی کے لیے, سب کے نظریات ایک, اور اس فرو کے اندر انہیں جو اختلافات تھے اس کے حوالے سے ان کا یہ مطلب سارا معاملہ تھا. کسی شخصی ان کا آپس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، جس کے جو نتائج ہمارے معاشرے میں آتے ہیں وہ شخصیت کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور جبکہ ان کے جو جتنے بھی اختلافات آ رہے ہیں وہ اختلاف صرف ایک مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کی حد تک ہیں، اور جس حد تک ہیں انہوں نے اسی دائرے کار پہ رکھے. یعنی جب وہی بات ہوئی کہ مجلس سے جدا ہوئے تو پھر ایسے لگا کہ مسلم کام ہے نا، وہی للہیت نا. اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ہمارا اختلاف للہیت پر ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، نفس نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہے ہمارے، ہمارا اگر اختلاف رائے للہیت پر مبنی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں دوری نہیں آئے گی، کیونکہ قلب تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اختلاف کیا ہے، میں نے آپ سے کیا، آپ نے مجھ سے کیا، ہمارے نفس نہ ہمارے کوئی دیگر ایسے فاسد یا باطل مفادات نہیں ہے کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں قلب ہیں، وہ ہمارے قلبوں کو ثابت رکھے، ہمارے قلبوں میں ملاپ رکھے، وہ قادر مطلق ہے. اور جہاں نفس آ جاتی ہے وہاں آ جاتی ہے، تو پھر وہ نفس و شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں، پھر وہ نفرت، بغض، کینہ اور بھی کئی ایسے مطلب کے عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلاف رائے، اختلاف شخصیت اور کینہ بغض، بدگمانیاں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضت اور عبادتوں کا صدقہ عطا فرمائے کہ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا. تو اتنا قرآن پاک پڑھنے کا آپ کا معمول تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا فرمائے. ایک بزرگ جو مستجاب الدعوات تھے فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تو میں نے 3 رات مسلسل یہ آواز سنی کہ وہ آواز یہ تھی، فقی چلا گیا. فقی یہ بہت بڑا اسکالر ہے نا، بہت بڑا اسکالر، دین کو سمجھنے والا، اسلام کو سمجھنے والا، قرآن کو، حدیث کو، اس کو سمجھنے والا، اور پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 3 رات مسلسل یہ آواز آئی، فقی چلا گیا، اب تمہارے پاس ایسا فقی کوئی نہیں، لہذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین جانشین بنو. امام اعظم نعمان بن ثابت کا وصال ہو گیا تو اب کون ہے جو ان کے بعد تاریک راتوں میں بیدار رہے، کیونکہ آپ تاریک راتوں میں یعنی رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب ان کے صدقے ہم سب پر کروڑوں کروڑوں رحمت عطا فرمائے، اور امام اعظم کی غلامی پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل منقبت اور منقبت کے بعد صلاۃ و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہونا ہے بے سرور دو عالم صلو علی الحبیب. اس سے پہلے کہ مجلس کے اختتام کی ہم دعا پڑھیں، ہمارا ای میل ایڈریس بارہا آپ کو دکھایا جاتا ہے، feedback@madnichannel.tv. یقیناً آپ اس پر رابطے کرتے بھی ہیں، ہمیں الحمدللہ آپ کی میلیں ملتی ہیں، آپ کی طرف سے ٹاپکس ملتے ہیں، عنوانات ملتے ہیں، مزید عنوانات جو آپ کو لگتا ہے کہ اس موضوع پر بھی مدنی مکالمہ کیا جائے، آپ اپنے عنوانات دیں، اس کے کچھ بیک گراؤنڈ اور کچھ ایسی چیزیں لکھیں، مگر گناہوں کا کہیں اظہار نہ ہو، یہ احتیاط کیجئے. تو وہ لکھ کر ہمیں اس میل ایڈریس پر میل کریں، اپنی تجاویز دیں. اور نیز اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ میں دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ساتھ مالی تعاون کروں، ڈونیشن دوں، تو بھی آپ ہمارے یو کے کے جو آپ کو اسلام بھائی یا یو کے یورپ جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں، آپ اس میل ایڈریس پر ہمیں انفارم کر دیں کہ میں فلاں شہر میں ہوں، فلاں ملک میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو عطیہ دوں. تو آپ کا نام پتہ اگر اس میل ایڈریس پر آ جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل ہم کوشش کریں گے ہمارے ذمہ دار آپ سے رابطہ کر لیں، یا پھر جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہاں پر آپ یو کے یورپ کے لیے بینک اکاؤنٹ ہے، پاکستان کے لیے بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس کے لیے پھر آپ چاہیں تو اس میں ڈائریکٹ جمع کروا دیں، آپ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے. میں نے دو تین آپشن آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور تو اس پر آپ کی میل کا ہماری مجلس کا انتظار رہتا ہے. جہاں بھی دنیا بھر میں دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، اور ظاہر کا مدنی چینل آپ کے سامنے کہ وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے چلتا رہے، اور اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ڈونیشن کی حاجت کس قدر رہے گی آپ جان سکتے ہیں، تو خوب خوب آپ اپنے ڈونیشنز دیں. اگر جہاں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ہو تو اس کو بالکل مینشن کریں، اس کے اکاؤنٹ نمبر بھی الگ ہوتے ہیں. نفلی صدقات ہو اس کو مینشن الگ کریں کہ نفلی صدقات ہیں یہ، اور زکوٰۃ اور فطرہ جو ہوتا ہے یا اس کو اب الگ کر مینشن کر کے دیں گے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور یہ نفلی صدقات ہیں. لیکن جو بھی عطیات ہیں دعوت اسلامی کو کلی اختیارات کے سار کے دعوت اسلامی اسے ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بہتری رہے گی. تو آپ کی میلز کا ہماری مجلس کو انتظار رہے گا. سر ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ گناہوں کا اظہار نہ ہو، آپ اس طرح کریں، اس کی کچھ اگر وضاحت فرما دیں. مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی پرابلم لکھتا ہے کہ معاشرے میں جیسے یہ پرابلم ہے، مجھے ڈائیورس کے حوالے سے کافی میلز آ رہی ہیں، آپ کو ڈائیورس کے حوالے سے کوئی میسج میل کرے اور اس میں اپنے ہی گھر کا حال لکھ دے، بیوی شوہر کی برائیاں بیان کر رہے تو شوہر بیوی کی برائیاں بیان کرے، یا کوئی ایسا ماں باپ کے بارے میں ایسا واقعہ بیان کر دے اور باپ کی برائی کرے کہ والد صاحب نے میرے والد صاحب نے میری ماں کو طلاق دے دی اور میری ماں یوں کرتی تھی یا میرے والد صاحب یوں کرتے تھے، تو پوری مطلب کہ ایڈریس اتے پتے کے ساتھ یہ سب لکھنا، تو یہ کیا حاجت ہے اتنے اتنا سب کچھ لکھنے کی؟ اپنے گھر کی باتیں کیوں باہر کرے آدمی؟ سوال ہی یہی پوچھنا ہے تو اب اس کو کس انداز سے پوچھا جائے؟ اگر کوئی ایسا دیکھے ہمیں تو آپ گائیڈ کر رہے ہیں نا، سوال تو نہیں پوچھ رہے نا. سوال پوچھنا ہے تو دارالافتاء سنت سے سوال کریں، جس کا نمبر آپ بارہ دیکھتے ہیں تو ڈبل بارہ گھنٹے 24 گھنٹے دن رات کے لیے یہ ہماری خدمت سروس موجود ہے، اس نمبر پہ فون کریں. اور الحمدللہ میرے آنے تک بھی ہمارے اسلام میں موجود ہے شرعی رہنمائی کرنے کے لیے، یہ لکھے ہوئے ہیں فون نمبر، آپ کال کریں شرعی رہنمائی لے لیں. لیکن یہ بھی پھر آپ کو بتا دیں گے یہ کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. انشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں گے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، عاشق رسول کی صحبت میں رہیں گے، تو اللہ نے چاہ تو سیکھ جائیں گے، اور پھر یہ کتاب بھی تو پڑھنی ہے نا. یہ کتاب سکھائے گی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, اور یہ کتاب سکھائے گی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ دونوں کتابیں ضرور حاصل کریں, غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ مقتط المدینہ سے ہدیتاً لے لیں, پرائز اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی. آپ کے ممالک کے اندر مقتط المدینہ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور پرچیز کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر مقتط المدینہ آپ کے یہاں نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net پر بھی ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. میل ایڈریس اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. بہت عمدہ پیاری اور فرض علوم سیکھنے والی یہ کتابیں ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا جو ابھی ہم پڑھیں گے کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کر یہ تین دفعہ دعا پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة وسلام. مصطفى جان رحمت سلا شیخ سما کے خود وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله خطير شامل والوكي خير يا رسول الله خطير شامل والوكي خير الصلاة